राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 24 मार्च सन 2000। साय लगभग 3:30 बजे। मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम। जब जन्मे थे तब किसी बात को अपना माना गया, कुछ न बताए। माँ को भी अपनी माँ है ऐसा नहीं माना था, पता ही नहीं था, बिल्कुल बेहोश। ये बात समझ में आती है नहीं। जब जन्मे उस समय माँ को अपनी माँ माना नहीं माना था। पीछे लोगों ने कहा ये तुम्हारी माँ है, तो फिर हमने माँ को माना। तो निर्मम हम हैं, मुंह तो हमारी मानी हुई है, नहीं माना तो मिट जाएगी, माना तो रहते ही नहीं मिट जाएगी। इसे सिद्ध होता है। ऐसे ही मैं हूं ये बात भी उस समय नहीं थी, कि मैं हूं उस समय नहीं। निर्ममो निरहंकार होते रहे, और निर्म को ये चाहिए ये भी नहीं थी। आप इतने हैं उनमें कोई भी बात पर, कोई भाई कोई बहन ये बात बता रहे कि उस समय मैंने माँ को मेरा माना, माँ मेरी है, मैं हूँ, मेरे को ये चाहिए, ये बात थी क्या? अगर थी तो बोलो, कोई बोलो। तो माननी हुई है तो माने, वो नहीं माने वो ठीक है, वैसी की बात है। अभी जिसको मेरा माना है उसको मेरा ना माने, अच्छा पहले नहीं था और फिर मेरा रहेगा, जिनको आपने अपना माना है वो चीज साथ में रहेगी, और जिसको मैं मानता हूं ये शरीर में रहेगा। ना पहला था ना पीछे रहेगा, तो छोड़ने में क्या बाधा है? आप बोलो, कोई बोलो। भाई बहनों में से कोई बोलो, निर्ममो निरहंकार ये थे पहले और पीछे निर्ममो निरहंकार है, तो पीछे मानने में क्या थे? कर्मयोग में भी निर्ममो निरहंकार है, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार है, और ज्ञान योग में भी है। उसने पूछा ज्ञान योग फर्क ये है कि निर्ममो निरहंकार ये क्रम भक्ति योग में है और कर्मयोग में है। ज्ञान योग में है अहंकार को पहले, अहंकार मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तो मेरे भी नहीं है। अहंकारम बलम दर्पण काम क्रोधम विमुच्य निर्मम, अहंकार को पहले गया पशुम का, और इसमें पहले में हम निर्मम और फिर निरंकार का। तो तीनों में कर्मयोग में भी और ज्ञान योग में भी और भक्ति योग में भी सीधी साधी बात है। केवल अपना माना हुआ है, इनमें शंका हो तो बोलो। तो पहले भी निर्मम निरहंकार है, पीछे भी निर्मम निरहंकार है। ज्ञान योग से अहंकार पहले मिट रहा है, ममता पीछे मिटती है। कर्म योग है ज्ञान योग में ममता पहले मिटती है, पीछे अंदर मिटती है। ये फर्क मालूम रहता है। वो निर्ममो निरहंकार है हम, पहले भी ये था पीछे भी ये था, बीच में मेरा और मैं हूं और मेरा है, कि मेरा हो गया, तो इसको स्वीकार न करें, ठीक बात है। तो निर्ममो निरंकार हो सकते हैं और उससे शांति मती स्थिति शांति को प्राप्त होता है। निर्ममो निरंकार संतु का स्वच्छ है, भक्त भी हो जाता है। यो मत भक्त समय प्रिय दोष हो गए वहां अद्वेषा स्वरूप होता नाम मैत्र निर्मो निरंकार समु का सुख संतुष्ट सत्व योगी आत्मा मई अर्पित मोदी यो मत भक्त सभी प्रिय वो भक्त मेरे को प्यारा है या वो शांति को प्राप्त हो जाता है वो ब्रह्मभूत हो जाता है पर्वित नम है। कर्मियों के लिए भी ज्ञानियों के लिए भक्तियों के लिए भी सब नाम से दू जाता है एक निर्मम निरंकार से। आप इंद्र बैठे बचाओ निर्मम निरंकार है निर्ममो निरंकार हमारा कुछ नहीं है और हमें कुछ नहीं है। ये आप विचार करो अब तीसरी बात कहता हूं तीसरी बात आप विचार करो क्या आज जिसको मेरा कहते हैं मरने के बाद उसको मेरा कहोगे। कोई मरने के बाद मेरा कहता है मैं हूं और मेरा है तो मैं हूं और मेरा है मरने के बाद भी कोई नहीं कहता और जन्म समय नहीं था मृत्यु समय भी नहीं है और मरने के बाद भी नहीं है तो निर्मम और निरंकार हो जाना ये आपका स्वधर्म है अपना स्वकीय कर्म है स्वाभाविक ये स्थिति है। इन स्थिति को स्वाभाविक को अपने मान ले स्वीकार कर ले निहाल हो जाएंगे। कर्मयोग से यही बात है ज्ञान योग से यही बात है भक्ति योग से यही बात है। तो अब आप मान सकते हैं अगर मान तो माना नहीं जाता तो भगवान नहीं कहते हम मान सकते हैं तो भगवान कहते हैं तो अपना इतना स्वीकार कर लो निर्ममो निरंकार एकदम ठीक है मुक्त हो जाएंगे। कठिन था तो बोलो निर्ममो निरंकार पहले भी ऐसे थे अंत में ऐसे हो गए और मरने के बाद भी यही है। जिन मकानों को मेरा कहता था कि मरने के बाद कभी उनको मेरा कहता है तो निर्ममो निरंकार हम हो सकते हैं एकदम। और शांति में दिवस्थिति यो मत भक्त से मे प्रिय और वो भी ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा न सोच न कौशि समस्त सर्वेश बुद्धेश मत बुद्धि लभते पराम ज्ञानियों वाले भक्त माँ वैजाराधी हमारे सहपत्र तो मान तत्व यादव विषय तरंतरम प्रवेश प्राप्त हो जाता है तीनों से ही सिद्धि हो जाती है। इतनी बढ़िया बात है और आप अब सब हो सकते हैं। न हो सकते तो भगवान नहीं कहते, भगवान कहते हैं वो हो सकते हैं तभी कर रहे हैं, नहीं ऐसा होते भगवान कहते हैं। तो निर्मो निरंकार हो जाए, पूर्ण हो जाएंगे एकदम। ये चीज मेरी है, ये मैं हूं, ये था नहीं। कर्म योग में भी नहीं है, ज्ञान योग में भी नहीं है, भक्ति योग में नहीं है। योगास्त्र होती है नहीं, योग कहे भगवान ने। तो इन्हें त्याग हम कर सकते हैं, क्योंकि त्याग हमारा था पहले, पहले से अपना बना है। स्वाभाविक स्वतः आप साफ स्वाभाविक ये चीज है, ये कोई बनावटी नहीं है, एकदम सच्ची बात है। जितनी मेरी चीज कहलाती है वो मानी हुई है नहीं मेरी। अब दूसरी बात बताऊं मैं, क्या जिसको मेरी कहते हो उस रसाई मेरी कहते रहोगे? मेरा अधिकार चलेगा उस पर? मेरा शरीर है ऐसा कहो तो शरीर बीमार नहीं होने दोगे? शरीर को जैसा चाहो चाहो जैसा रख लोगे? मेरा वैसे ही रख लोगे? ये भी नहीं है। तो मेरा रख भी सही नहीं सकते, इनको बनाए रखेंगे ये भी पता नहीं, और कम से कम मन तो नहीं देंगे, क्योंकि मना कोई चाहते है क्या? पूछो, कुछ भी पूछो, कोई मना चाहते है? तो बिना चाहते ही मना पड़ता, छोड़ना पड़ता है, तो मैं और मेरा छूटेगा, तो रख भी नहीं सकते, इधर में भी हमारे में ताकत नहीं है। अगर छोड़ दे तो हानि नहीं है, मैं और मेरा छोड़ दिया तो बदल देगी। बड़े बड़े साधु हो जाते हैं, घर को, स्त्री को, पुत्र को, परिवार को मेरा ना छोड़ देता है, तो इन्हें छोड़ने से काम चल सकता है? तो ये अपने हाथ की बात है, हमें सबके सबकी स्वतंत्रता है, इसमें पराधीनता नहीं है। पराधीनता हो तो बताओ, सदा रख सकते हो तो बताओ, सदा रख सकते हो क्या? मैं बना मेरा पण सदा रख सकते हो? तो रख भी नहीं सकते, रखते भी नहीं, तो इनको छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? छूटेगा उससे मुक्ति नहीं होती, छोड़ने से मुक्ति हो जाती है। हमारा धन चला जाए तो उसमें अशांति होती है, और हम खर्च कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो अशांति नहीं होती। तो सीधी बात है, इसको अगर हम छोड़ दें तो स्वतंत्र है, सुखी हो जाएंगे, दुख मिट जाएगा। नहीं छोड़ देंगे दुख पाएंगे, ये बात भी ठीक है। तो उसमें छोड़ने में क्या बाधा लगे बताओ, कोई बाधा बताओ, आफत बताओ, नहीं समझ में आती हो तो पूछ लो। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, समय बीत जाएगा फिर पश्चाताप करोगे। तो सीधी सादी बात है, मैं और मेरा न माने, त्याग में भी योग वशिष्ठ माता है। सुडाला कथा आती है, शिविर ध्वज राजा थे, सुडाला स्त्री थे, वो कुंभ मुनि आए, कुंभ मुनि कहा मैं मेरा छोड़ दू, तो वो साधु हो गए, पर्वत चले गए, फिर सब छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिया, लंगोटी छोड़ दी, तो तुम्हारा है ही नहीं, तुम मैं मेरा उसको छोड़ो, मैं और मेरा पाने का त्याग करो, तो पर्वत से उतर कूदने लगे कि मैं मेरे छोड़ देता हूं, मैं छूटेगा नहीं, मैं मेरा नहीं छूटेगा, मैं मेरा अपनी मर्जी से छोड़ोगे तो छूटेगा, या छूटने से मुक्ति होगी नहीं। तो ये बात है, मैं मेरी का त्याग संतों की वाणी में आता है, मैं और मेरा अपना छोड़ दे, जीते ही मर जाए मर जाए, मरने वाला मैं मेरा नहीं कहता, मरने के बाद मैं मेरा कहता है यार, तो जीते जी मर जाए मुक्ति हो जाएगा, जीते जी मर जाता है वो अमर हो जाता है, वो फिर मरता नहीं, उसको मौत नहीं मारती, वो मरता ही नहीं कभी, मौत की ताकत नहीं उसको मार रहे, मैं मेरा का त्याग कर दिया, बस मैं मेरा का त्याग कर दिया। संत महात्माओं की बात भी ऐसी सुनी है, गीता में बात लिखी है, बात ही ऐसी है, तो त्याग हम कर सकते हैं, मैं मेरे का त्याग कर दे सब काम ठीक हो जाएगा, कोई बाधा नहीं होगी, सदा के लिए आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, कोई रहा तो बताओ, शंका करो अब बताओ, पूर्ण हो जाएंगे, सदा पूर्ण हो जाएंगे, सदा कोई किसी तरह की बाधा नहीं रहेगी, निर्मम निरहंकार से शांति होती, ये शांति चाहते है सभी, निर्मम निरहंकार से शांति होती, अच्छी शांति को प्राप्त हो जाता है, निर्मम निरहंकार शांति हो जाती, विहाय कामानी सर्व मांस निष्प्रिय निर्मो निरंकार से शांति मदी गच्छति। क्या बाकी रहा बताओ, आपने इधर का विचार नहीं किया, विचार करते हैं तो आपके हाथ की बात है, इसमें स्वतंत्र है आप, इसमें पराधीन नहीं है, इसे छोड़ने में पराधीनता बताओ, रिश्तों को अपनों में छोड़ते हैं तो निर्मम हो जाते हैं ना, ये प्रत्यक्ष बात है। निर्मम हो जाते हो, जैसे आपकी कन्या है बड़ी हो गई, अब उसका लगन करना है और लगन हो गया, घर पर अच्छा मिल गया, अब वो कन्या अपनी मालूम होती है क्या? अब चिंता होती है क्या उसे? ठीक अच्छा घर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, और राजी हो जाते हो। कभी चिंता होती है घर पर अच्छा मिल गया प्यार है, बस अब चिंता नहीं होती, अपनी नहीं है, अब अपने नहीं कहते वो। कई बार मैं कहा है कि आप तीर्थ यात्रा जाते हैं, लड़की वो कहते हैं माँ के साथ मैं भी चलूंगी, तो भाई तेरे ससुर को पूछ रहे, आपकी बेटी पूछ रहे क्या है? लड़की आपकी है, ससुर क्या पूछ रहे? ससुर पहचानी नहीं थी। अब भाई खर्चा तो लगता मतलब आ जाएगा, कोई अर्ज नहीं, हमारी बच्ची है, हमारे साथ चल रहे, खर्चा खर्चे की कोई परवाह नहीं, परंतु निर्दा नहीं सकते, तेरे ससुर को पूछ रहे हैं आपकी बेटी है क्या पूछोगे? परंतु पर आपका अधिकार नहीं है, अब आपका अधिकार नहीं, अब बेटी पर मिट्टी आ गया क्या? आपकी बेटी नहीं है, आपकी कन्या नहीं है क्या? बाबा प्यार आता है, अपना अपना दिखता है, पर फिर भी मन समझे ना बेटा तेरे ससुर को पूछ बिना ले जा नहीं सकते। अब इतनी सी बात है, शुरू हो गया पूछे, लड़की आप गई खुद गई, आप पैदा हुई, आपने पाली, आपने बड़ी करी, समझदार करी, फिर प्यार दी, अब हमारी नहीं है, अभी बेटी अपनी दिखती है, अपनी हमारी हमारी कन्या है, तीर्थ यात्रा में जाना नहीं है, तेरे ससुर पूछे, ससुर में क्या पूछे? लड़की आपकी है, अब मेरी नहीं है, अब वो बेटी है पर तो निर्मम होते हो ना, निर्मम हो गए कि मेरी बच्ची मेरी, अरे मेरी आती है, ऐसे ही प्यार है, स्नेह आता है, ऊपर हाथ धरते हो, नमस्कार किसी में हाथ धरते हो, अब बेटा खुश हो, राजी होते हो, परंतु अपने नहीं मानते, सच्चे झूठे तो अभी भिन्न तो आपको याद है, ये भी देखा पहले नहीं बस, हमने कन्या पढ़ना हो गया, घर भी दे दिया, धन भी दे दिया, सब कुछ दिया, सर भी छोड़ दिया, तो इसमें स्वतंत्र हो आप सभी, और सर शांति बदी अच्छी शांति की प्राप्ति हो जाती है, तो कैसी मोह की बात है, आनंद की बात है, सुख की बात है, दुख रहता ही नहीं, इसमें दुख होता ही नहीं, दुख रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, दुख कैसे रहेगा बताओ, दुख कैसे रहेगा? शांति है तो सत्संग इधर किया, अब इतना सा त्याग भी नहीं कर सकते तो सत्संग क्या किया? आज सही हो सकेंगे, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, मेरी नहीं, निर्ममोह निरहंकार है, शांति मंदी अच्छी शांति कौन नहीं चाहता बताओ, शांति कौन नहीं चाहता, निर्मोह निरहंकार शांति बड़ी अच्छी थी। यो मत भक्त से मेरे प्रिय भक्त मेरा प्यारा है तो भगवान ही प्यारे हो जाओगे और उसमें प्रवेश कर जाओगे, ये बात चाहते ही हो। तो निर्मम और निरहंकार हो जाए, निर्मम होगा निरहंकार, कोई चीज अपने में है, निर्मम हो गया और कोई आपके बाधा नहीं बनेगी। ऐसा करने से आपके जीने में कोई बाधा बनेगी, कोई अड़चन आती है तो बताओ, सुख हो जाएगा, शांति हो जाएगी, भगवान प्यारे हो जाओगे, परमात्मा प्रवेश हो जाओगे, सब बातें हो जाएगी और कर सकते हो आप, नहीं कर सकते बताओ, कोई भाई बहन नहीं कर सकता कि मैं नहीं कर सकता, इसको मैं कर नहीं सकता ऐसा आप कह नहीं सकते। कम से कम भगवान है, जानकार है, भगवान तो सब जानते हैं, वो कहते हैं निर्मोह निरहंकार सुख दुख सुख समय, कर्म योग में भी, भक्ति योग में भी, ज्ञान योग में भी निर्मोह निरहंकार कहते हैं, अब बिल्कुल हो सकते निर्मोह निरहंकार। और रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, जो रहेगा नहीं उसे छोड़ने में याद है, ये घड़ी हमारे पास रहेगी नहीं तो छोड़ देंगे, रहेगी तो रहेगी नहीं तो हमारा पहले से क्यों आने, ये हमारा मकान रहेगा नहीं तो पहले से ही नहीं माना बना, ठीक है, अंत ही तो ही तजे गे पामर तू न सदे अब ही ते मन बसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ही तजे गे पामर, अंत में तेरे को सुने तू अब भाभी अभी पहले छोड़ दे, ब्याह होता है ना, ब्याह होता है उस ब्याह में कांगन को बोले कांगन, स्त्री का पुरुष को होता है पुरुष का स्त्री खोलते है, बहादुरी पहले खोल किसी है, पहला खोले उसी बहादुरी है कि नहीं, तो पहला खोलो आप, पैसे छूटेगा पहले खोल दिया, पहले खोल दिया हमने, खोल दिया पहले से ही खोल दिया, पहले ही खोल दिया, आज ध्यान हो जाए, आज अब भी इसी क्षण है, छुट्टी मिलेगी इस पर, कैसी मौजी बात है, क्यों ध्यान नहीं बात है बताओ, स्वतंत्रता की बात है, अंत तो जाएंगे पामर तो नही थे, अंत में त्याग तो करना पड़ेगा, तुम्हें अंत में त्याग करना पड़ेगा, तो परवश होकर छोड़ो तो स्वतंत्र होकर छोड़ दो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, बोलो क्या बाधा रहेगी फिर, बंधन क्या रहेगा, जब देश छोड़ दिया तो वह नशा रहेगा, वह छूट जाएगा। वो कहने इच्छा नहीं रखे और मरना सिद्ध रहे नहीं, ये बात आ जाएगी आप सभी। ऐसा भी नहीं मरने डर गया, मरने डर गया पहले छोड़ दिया सभी, अपना मन भी नहीं है तो मरने का डर है। एक बात और याद आ गई भाई, वर्षों से सत्संग करते हो और हमने ये सभी नहीं छूटी, बताओ ऐसा नहीं करेगा भाई, मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। काम को लो वो मद मद ईशा छोड़ दिया, अब बने बढ़िया से बढ़िया। एक संत थे जय कृष्णदास, संत थे, मैं कहीं पाई पक पैदा बद पैक बदो बदो बदो बदो बदो बदो कोई मेरा बैदो चल रहे बैदो मत। अरे आप खीर पा रहे हो, हलवा पा रहे हो, मैनू का टोका रहे कदी जाने भाई, मैं भी हलवा हूं, मैं देखा टुकड़ा पड़िया था उठा ले गया, गोदो मारे गोदो खिला दे रहा, अरे खा ले खा ले खा ले जल्दी खा ले, कोई देख रही तो नहीं उठे बनने को उठे खल खल खल। वे कमरे ले निकलिया पास आया कोई पत्थर कोई कहां गए कैसे गए पता, बड़े रामधर में सुंदरम रामधर है ना बीकानेर में वहां जाते थे बैठे। कौन आया है, कौन आया है, कैसे है, कोई मतलब जिस संत थे। खा ले खा ले खा ले कोई देगी धंधे को उठी बंदे को उठी संत थे, तो संत हुए हैं। बैदो मत बैदो मत बैदो बैदो मैं बोलू को मैं तो ऐसा आदमी हो तो सकता है ना, शांति मिलेगी, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई संत नहीं। कब बढ़िया भोजन आप हलवा पूरी खा रहे हैं, अरे कुछ टुकड़ा खा रहे बस, कोई ईर्षा नहीं, कोई द्वेष नहीं, भाई तुम ऐसे मोदे माल खाते हो मेरे को ही दे दो, हलवा पूरी दे दो, हलवा पूरी खा ले। पीछे नहीं कोई साधु भी गया नहीं खोलने के लिए, साधु ने कोई नहीं कोई कई साधु हमें कोई साधु नहीं कटे गया कहा हुआ क्या हुआ जीव है मर गया पता नहीं। वार्तालाय में इधर स्नान करते कभी काउंटर भी निकले कोई समाचार नहीं, अरे किसी ने खबर करी नहीं। आज आप गाड़ी बात आज करी मैं कभी करी बात। बस बस बात करते ही बैठे बैठे थे। तो आदमी होता सकता है निर्मोह निरहंकार, ऐसा ही नहीं कोई। हलवा पूरी खाओ तुम तो और हम टूटे खाए कोई मतलब नहीं। जो गाजो दे दिया खा लिया वाला भोजन में जब बिजली दिया टूटे भोजन में किसी से कुछ मतलब नहीं। हम साधु थे कई कोई कब न देखकर गए गए फिर आए नहीं वैसे देखा नहीं कभी। तो निर्मल निरंकार हो सकते हैं ईर्ष्या हो सकते हैं। अपने में जो ईर्ष्या दिखे द्वेष दिखे राग दिखे इनको दूर करो भाई। अपने को दिखता है इनको दूर करो। अपने सबसे अपने सबसे निर्वाला होना है। अपने सब त्याग कर देना है। हमारी कच्चा कच्चा ही है। इसी केस में कहा कि समझिए बैरागरी बात को बताओ तो मन में आया उठ चलते अभी बड़ी बात है। फिर जीवन में कभी कर तो नहीं सकया नहीं मन में तो आई थी संतोष बैरागरी बात बैरागरी बताओ और बैरागरी बताओ उम्र भर फिर आना पाना नहीं पीछा ये बराबरी बात ऐसे मन में आई किया तो नहीं भाई। तो एक हमारी गलती हुई मन बताए थे बराबरी बात बताओ एक ब्राह्मण देवता थे कथा सुनी हुई बात कहता हूँ अब सुनी हुई बात। एक राजा के यहाँ बना पढ़ गए पढ़ने ते आ गए सत्संग कराते राजा के पास में जाते जाते राजा के मित्रता हो गई मित्रता हो गई। फिर राजा ने कहा महाराज आप में हमारे में क्या फर्क है आप में हमारे में क्या फर्क है बताए तो भाई बोले तुम्हारे तो स्त्री है बच्चे हैं घर है हमारा नहीं है तो महाराज का ब्याह कर दिया स्त्री आएगी घर बना दिया आधा राज दे दिया क्या फर्क है क्या कहते हैं कि तुम्हारी ये है ये हमारा नहीं है बरोबर राजा बना दिया कि तुम्हारा मैं क्या फर्क है पूरा राजा बना दिया का बताओ अब क्या फर्क है आप में हमारे क्या फर्क है बताओ। हाँ सोच गए घूमने गए घूमने तुम्हारा मन में क्या फर्क है बताओ। हाँ उठे सोते आ जाओ आ जाओ चले चले आए नहीं पीछे आए ही नहीं चले गए ये फर्क है तुम आ जाओ आज कैसे बता दो छोड़ दे स्त्री कोई छोड़ दे घर कैसे आ जाए तो फर्क है, तुम्हारा मन फर्क है, ये फर्क है, आ जाओ, तुम्हारा फर्क नहीं। तुम्हारे जैसा तो मैं हो सकता हूँ, मेरे जैसा तुम नहीं हो सकते, ये मतलब होगा। तुम्हारे समान राजा मैं हो सकता हूँ, पर मेरे समान आप नहीं हो सकते, क्या फर्क है, आ जाओ। फिर आया नहीं बाबा जी, घर संपत्ति भी हुए, राजा की थी, राजा की रहो, तो ये फर्क है क्या। एक कभी कभी मन में आवे, एक बार यही ऐसे होगा मन में, और मन में नहीं आए हैं, उस दिन मन में आए, कैसे बैरा किस बात बताओ, मैंने अच्छा आ जाओ बताओ, चलते बस बस भी थे। कोई बातें करते हैं, ऐसे बात के बताओ, राजा ने कहा क्या बात, आप में हमारे क्या फर्क है, तुम्हारा फर्क है, पैसा ही नहीं, उसको चलते चले गए, फर्क होता है, तुम्हारे में क्या फर्क है, ये फर्क होता है, ऐसे कर सकते हो आप, कर लो हिम्मत, क्या फर्क है, ये फर्क है, ये फर्क है, देखो तुम्हारा मां क्या फर्क है, राजा के बरूबर राजा बन गए, आधा राज दे दिया, तुम्हारा मां क्या फर्क है, बता दीजिए, क्या है स्त्री पुत्र घर सम्मति, ये फर्क है, ये फर्क है तुम्हारे बारे में, तुम्हें फर्क पता लगे या पता क्या लगे, फर्क का तुम्हारे बारे में क्या फर्क है, फर्क ये है, आ जाओ, कोई हिम्मत करे तो कर दे, हिम्मत कर ले, आओगे आ जाओ, आए चलो चल दे अपना, नहीं कर सकेगा तो तुम्हारे समान हम हो सकते हैं, हमारे समान तुम नहीं हो सकते। दूसरी बात बताओ कि स्वामी जी महाराज आप क्या हो भाई, तुम दुख इतने हो, तुम्हारे समान मैं नहीं हो सकता, मेरे समान तुम हो सकते हो, सच्चे झूठे, मैं स्त्री कहाँ लाऊ, बच्चा कहाँ से लाऊ, मकान कहाँ से लाऊ, मैं नहीं हो सकता, मेरे समान तुम हो सकते हो, सच्चे झूठे, मैं समझ लो, तो मैं तो हो सकता नहीं, आप हो सकते हो, सच्ची रूटी बताओ, तुम्हारे समान मैं कैसे हो सकता बताओ, तुम्हारे घर है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, संपत्ति है, विभव है, इतना मेरे पास में है नहीं, तो मैं तो नहीं हो सकता तुम्हारे समान, मैं नहीं हो सकता, और मेरे समान तुम हो सकते हो, आज आकर बैठते हो जाए हो सकते हो नहीं तो होते नहीं मगर हो सकते हो, हम हो सकते नहीं महाराज, हम नहीं हो सकते, तुम हमारे समान हो सकते हो, हम तुम्हारे समान नहीं हो सकते, तो तुम श्रेष्ठ हुए नहीं, तुम्हारे समान हम हो नहीं सकते, अरे हमारे समान तुम हो सकते हो तो तुम बड़े हुए, तुम बड़े हुए हम कमजोर है, हम कमजोर हुए, तुम्हारे समान हम नहीं हो सकते कमजोर हुए, हमारे समान तुम हो सकते हो, तुम इतने बड़े हो, अभी विचार करो, हो सकते हो नहीं तो बोलो, मेरे समान होने में कहते हम नहीं हो सकते, ये बात नहीं है, अभी आकर बैठ जाओ बैठे कोई जोर दिया होगा, बड़ी शरीफ बात, इस वास्ते भाई उत्साह से करो खाओ, आप संत बन सकते हो, महात्मा बन सकते हो, जग बन सकते हो, मरते सब सब एक हो जाते, मरने मरने वाले सब एक हो जाते, मरने वाला भी चाहता ही नहीं तो अंत तो एक होना पड़ेगा बाबा, कितना दिन लगोगे, समझे नहीं, ममता रहेगी, अंत रहेगी, मेरा घर रहेगा, मेरा छोरा छोरी रहेगा, तो अंत अंत बात है, आप होते नहीं, आप हो सकते नहीं, हो सकते उपचार दो हो जाओ, कोई आप इतने बैठो कोई तो हो जाओ, करो करो हिम्मत, क्या बाधा लगती है बताओ, आपके समान हमारे में बाधा लगती है, सच्ची झूठी ये बात है, बना मौज हो गई, आनंद हो गया, बनाना करो हिम्मत नहीं करो, हाँ महाराज ऐसे हो सर, अरे मेरे समान हो सकता है हरेक आदमी, मेरे समान हरेक हो सकता है, आपके समान हरेक हो सकता है, हो नहीं सकता, सच्ची झूठी बताओ, सच्ची बात है बताओ, राजा ने कहा कि महाराज, राजा आप मैं तुम्हारे समान कैसे हो सकता, ब्याह भी कर दिया, घर भी बता दिया, आधाराज भी दे दिया, सब हो दिया, फर्क है फर्क है, तो भाई संतों की बात ध्यान ही होते, संतों की गत रामदास जग से लखे जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था, बाहर संसार काम कर सभी बाहर सब सही, पर भीतर से चलो चलो उठ चलो उठ चलो, बात बढ़िया है, हम तो कर नहीं पाए भाई, कर नहीं पाए, मन में तो आई है और छोड़ कर ही कर नहीं। मैं तो उतर अब चलता भी कि वैराग्य और वैराग्य, ये तो वैराग्य की बात हो सकता है। एक दिन आई मन में ऐसे मन में आती थी, एक दिन आई बार ही वर्ष उसको सुनते अभी मेरा क्या हुआ, मेरा ये काटता है नहीं सर, सूर वीर दाऊ दावर चलते हुए सब तुम जिम्मे लो, सोचो ये सब तुम्हारे, इस तरह से भाई संत बनो तो हरेक बन जाओ, त्यागी हरेक बन सकता है, भोगी हरेक नहीं बन सकता, कैसे बनेगा, रुपया हमारे पास नहीं, बेटा बेटे हमारे नहीं, लुगाई हमारे नहीं, घर हमारे नहीं, कैसे बने, सब सोल करे एक अखबार मार पड़ी थी हमने नागपुरी में भी, मित्र थे बैठे बैठे बढ़ेंगे, तुम सादा बन जाओ बन जाओगे बन जाएंगे, लिया घर में भिक्षा स्त्री को माई माई माई कहकर भिक्षा दे दी, चलती बस माई भिक्षा दे भिक्षा माई, फिर आया नहीं हमें कभी, इतनी देर लगी ऐसे को माई कह दिया, ऐसे संत संत थे वही अपने स्त्री को कपड़ा उड़ा गा रहे साधु हो गए, बहन भाई दोनों था, बहन और भाई दोनों ही मैं देखा हो ना दर्शन किए, स्त्री को कपड़ा कपड़ा उड़ा दिया, तुम बैठ रहे बैठ रहे कपड़ा उड़े तुम तुम्हारे हम हमारे पिछाए ने, बहन भाई दो थे, बहन भाई बहन भी ऐसी तेज थी, ऐसी तेज भाई बहन भाई वहां दोनों ने मैं देखा है वो हस्ती को नहीं देखा जिसको कपड़ा वो डाल दिया मैं चार कपड़ा उठा दिया, तुम बहन है मैंने वो उठावा नहीं कपड़ा उठा दिया, फिर आया नहीं पीछे बस, मैं तो मैं दोनों का दर्शन किया मैंने, मैं नहीं बेचती थी भजन करने वाली, मैंने भाई दोनों दोनों साधु बढ़ गए, कैसे संत बन जाते हैं, समय हो गया हमारे, ये समय आ जाएगा, उम्र शुद्ध बूंद हो जाएगी, उम्र शुद्ध बूंद, उम्र शुद्ध बूंद अब ध्यान दो थोड़ा उच्च कीर्तन कर लो, कीर्तन बैठे थोड़ी देर थोड़ी देर सुनाओ कीर्तन भगवान का नाम सुनाओ भाई।